Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Para prezydencka uczestniczyła w uroczystym podniesieniu flagi narodowej na wieży Zamku Królewskiego. Alberto Stabelski-Orlowski, konsul honorowy w Meksyku, odwołany z funkcji, informuje MSZ. Kontrole na granicach w strefie Schengen muszą być za pół roku zniesione, podkreśla Komisja Europejska. W uroczystym podniesieniu flagi narodowej, która została wciągnięta na wieżę zegarową Zamku Królewskiego, uczestniczył prezydent Andrzej Duda wraz ze swą małżonką Agatą. To tradycyjny element obchodów dzisiejszego święta państwowego. Flaga jest znakiem rozwoju naszego kraju, powiedział z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski w wystąpieniu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Marszałek podkreślił, że flaga świadczy też o prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Staje się symbolem polskiego sukcesu, budowy demokracji, zdrowej gospodarki i prestiżu międzynarodowego Polski. Jest to dumny symbol Polaków w kraju i za granicą. Stanisław Karczewski przypomniał, że niedawno zmieniono ustawę o repatriacji, która pozwoli na powrót do kraju Polakom, których historia rozsiała po terytorium Związku Radzieckiego. Alberto Stabelski-Orlowski został odwołany z funkcji konsula honorowego w Tualcingo w Meksyku, informuje MSZ. Konsul odmówił przyjęcia orderu z rąk Andrzeja Dudy podczas wizyty prezydenta w tym kraju. Miał otrzymać krzyż oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Fala bezbraniowa na Odrze przeszła przez Dolny Śląsk. Stany alarmowe nie są jednak przekroczone i w regionie nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią, mówi hydrolog Elżbieta Daniluk. Zagrożenia wielkiego nie ma. Szczyt wezbrania znajduje się mniej więcej w rejonie brzegu Oławy. Na wodowskazie w Trestnie stan alarmowy nie powinien być osiągnięty. Natomiast od brzegu dolnego wzdłuż Odry przemieszcza się fala. Tam stany wody dalej rosną. Ostrzeżenie hydrologiczne o fali bezbraniowej na Odrze obowiązywać będzie do jutrzejszego popołudnia. Według specjalistów rzeka może przekroczyć stan alarmowy w województwie lubuskim. Kontrole na niektórych granicach w strefie Schengen muszą być za pół roku zniesione, poinformowała Komisja Europejska. Szlabany graniczne najpierw opuściły Niemcy, ich śladem poszły Austria, Szwecja, Dania i Norwegia, nienależąca do Unii. Rządy tych państw argumentowały to kryzysem migracyjnym. Beata Płomecka. Kontrole na niektórych wewnętrznych granicach w Unii obowiązują od 2015 roku. Mimo wątpliwości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, komisja zezwalała na nie. Uważała, że są uzasadnione ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego. Komentowano wtedy, że to powolna erozja strefy Schengen, która przecież miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania paszportów czy dowodów tożsamości na granicach. Teraz, jak poinformował komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos, komisja znowu dała zgodę na przedłużenie kontroli, ale z zastrzeżeniem. To jest już ostatnie przedłużenie kontroli granicznych. Nadszedł czas na stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Wniosek komisji dotyczący warunkowego przedłużenia kontroli granicznych o pół roku muszą jeszcze zaakceptować unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przepisy o zdrowym żywieniu w amerykańskich szkołach złagodzili urzędnicy Donalda Trumpa. Gorącą orędowniczką zaostrzonych regulacji była Michelle Obama. Wprowadzone przez nią standardy nie będą już obowiązywać. Rafał Motriuk. Sekretarz rolnictwa Sonny Perdue stwierdził, że obostrzenia są zbyt daleko idące. Nie będzie więc drastyczniejszych ograniczeń sodu. Złagodzone zostaną przepisy dotyczące pełnoziarnistego pieczywa, a do szkół znów trafi słodzone mleko. Niektórzy eksperci są zaniepokojeni, bo jak wynika z rządowych statystyk, co piąte dziecko w USA jest otyłe. Według Centrum Nauki na Rzecz Interesu Publicznego najgroźniejsza jest nadmierna ilość sodu w szkolnych posiłkach. Sód będący składnikiem soli może bowiem prowadzić do nadciśnienia, zawałów serca i udarów. Ale Sonny Perdue mówi, że dużo z tej zdrowej żywności i tak trafia do śmieci, bo dzieci nie chcą jej jeść, więc cały program nie bardzo ma sens. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy dość pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie, gdzie indziej może padać, na Podkarpaciu możliwe burze, a na Śląsku mgły. Najchłodniej w Suwałkach, Sudetach i na Podhalu. Od 3 do 5 stopni, w centrum około 6, a nad morzem i na południu 8. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Mgła na Śląsku utrzyma się do rana. Na południu w ciągu dnia także gdzieniegdzie zagrzmi. Na termometrach 11 stopni w Gdańsku, 12 w Poznaniu i Warszawie, 14 w Koszalinie i Zakopanem, 17 w Katowicach i Krakowie, 20 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci.

Filharmonia Szczecińska, listopad 2015 roku. Album Live. CD, DVD wydane w tym roku. Życie jest muzyką. Przeboje Bilińskiego w nowych brzmieniach wykonane z postępującą, podziwu godną ekspresją. Wśród 13 utworów właśnie dramatyczne kwiaty krwi. Podobne kwiaty jak u Charlesa Baudelaire'a. Ale powróćmy do synestezji, której imponujący muzyczny kształt nadał Kajanis. Po autorskich zbiorach Oczekiwanie oraz Machines and Dreams zaproponował na początku nowego wieku pełne rozmachu realizację syntezatorów z gitarami, orkiestrą, śpiewakami. Porywające utwory Kajanisa, Synesthesis, chyba nigdy nie były promowane tak, jak na to zasługują. Co prawda mówiono ekscytację od Żara do Oldfielda, a inni z grów Unlimited, największego w Europie biuletynu fanklubu muzyki elektronicznej, This is a strong album, but by a fine musician. A w estradzie i studio Artur Lasoni. Kajanis jak wytrawny mag żongluje nastrojami, dynamiką i oczywiście tym, co jest bodaj najsilniejszym atutem, melodyjnymi frazami. Z albumu Jedność wrażeń najpierw dwie kompozycje godne szczególnej uwagi w ten quasi odświętny wieczór w programie trzecim. Look at me i Willow Green, kolorowy zawrót głowy, dźwiękowe wizje Kajanisa. We'll be right back. Płyta trzecia w dorobku Kajanisa z roku 2001, Synesthesis. Look at me i Willow Green. Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku pod dyrekcją Romana Drozda. Trzy chóry, dwóch gitarzystów i kajanis. Instrumenty klawiszowe i gitara basowa. Autor zafascynowany synestezją, tą szczególną, pozwalającą na kojarzenie barw przypisywanych konkretnym dźwiękom, interwałom bądź tonom podstawowym. Najbardziej znani z historii muzyki i syntetycy to na przykład Mikołaj Rymski-Korsakow i Franciszek Liszt. Z tytułowej suity tego wieczoru jedynie część druga, szczególnie warta Państwa uwagi. Rozpoczęliśmy od premiery po sygnale Marka Blińskiego, Kwiaty krwi. Z najnowszej płyty, z albumu właściwie Life is Music, w tym wykonaniu, w tej realizacji tego utworu jeszcze wcześniej nigdy trójka nie nadawała. Kajanis, płytę Synesthesis wydała Luna Music. To oczywiście wspomnienia z roku 2001 i cieszę się, że właśnie dzisiaj zajęliśmy się Synesthesią w kontekście imponujących realizacji Kajanisa na syntezatory, chóry i orkiestrę. A teraz premiera, której patronuje Przemysław Ruć i Krzysztof Duda. Ten pierwszy ukończył Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Krzysztof Duda to także gdańszczanin. Jeżeli chodzi o Przemysława Rudzia, to równie imponująca jak lista wydanych przez niego płyt jest lista publikacji wydawnictw książek. Niebo na weekend, Atlas nieba, Astronomia bez tajemnic, Cuda wszechświata i tak dalej, i tak dalej. Albo Kosmos, podróż przez uniwersum. Nawiasem mówiąc, miałem okazję w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod kopułą tamtego planetarium uczestniczyć w koncercie Przemysława Rudzia. O tym muzyku, klimatologu i astronomię można chyba powiedzieć, że reprezentuje jakąś wyjątkową nadaktywność, jeżeli chodzi o realizację własnej muzyki, która zresztą powstaje bardzo często przy współudziale zapraszanych przez niego weteranów, syntezatorzystów naszych rodzimych. Nie będę Państwu tutaj cytował tytułów z imponującej listy wydanych przez Przemysława Rudzia płyt, ale zapraszam do sięgnięcia po utwory z Four Incarnations. Cztery inkarnacje, cztery wcielenia. Kompozycje realizowane, podejrzewam, że wirtualnie, bo teraz można sobie przesyłać tylko pliki komputerowo, jeden kompozytor drugiemu i tak wygląda nawet bez osobistego udziału realizacja skomplikowanych fakturowo utworów. I już pierwsze nagranie, Embryo, czyli zarodek z podtytułem Nomen omen przeżyje tylko kilka. Krzysztof Duda i Przemysław Ruć. Thank you. Tytuł nagrania: Embrion przeżyje tylko kilka. Wykonawcy: elektroniczne duo Krzysztof Duda i Przemysław Ruć. Za tydzień między innymi inkarnacja trzecia z udziałem tych samych syntezatorzystów. Kokon, schizofreniczna śpiączka. Studio El Muzyki zaprasza. Dziękuję Państwu. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Bo nie. Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Tilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Autopromocja.